am tamit hadithu maqal manam hadithu maqal bi nga xamantene ibn abi maqal munena han nabi sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbil al qiblata bi bawlin aw gha'itin aw nastad wala wa an nastadbirha aw kama qala muné yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo téré bu ñuy tour ndox wala ñuy dem all ñuy jublu ci qibla bi hadith yoy yep day tektélé manam ci zahir hadith yi manam day tektélé né kon waru ñoo jublu qibla bi ngir tour ndox wala bok ngir dem all amma hadith mu am tamit hadith bo xamantene hadith jabir ibn abdullah la radiyallahu ta'ala anhuma bo xamantene mi ci sunan abu daud ak at-tirmidhi ak ibn majah ak imam ak ibn hibban ak al-hakim rahmatullah ala al-jami' munen yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam munen naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbil al-qiblata bi bawlin ثم رأيته بعام قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة ويستقبلها وهو يبول ما نام من دي غيسنا ين من يننتي صلى الله عليه وسلم داف ني دون تري ني تور نخ دي جوبلو سي قبلة بي ما نام لولو لا ني دون تري ولا من واي داما غيسني بن ات لاتا موي ген ادنا ما غيسكو مو دادي جاكار لول قبلة بي دي تور نخ ta hadith bobu manam hadith la bo xamantene hadith bu werla ibn hibban rahimahullahu ta'ala weral nako niki nonu mbolo ci borom xam xam ku melni imam al-bukhari ak rahmatullahi ala al-jami' ñom ñep weral nañ hadith bobu manam mu dadi def hadith yaa aisha radiyallahu ta'ala anha yaa aisha radiyallahu ta'ala anha neena zikra li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anna أن أقوام ولا بك أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم قال أو فعلوا ذلك حولوا عني مقعدتي ما نعم حديث بوب nga xamantene mom mo nek ci hadith bobu nga xamantene mom mo nek ci sunan ibn majah sunan ad-darqutni rahmatullahi alayhi ma ak yeneeni tere ya aisha radiyallahu ta'ala anha daf ni dañu wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko amna ay nit ño xamantene dal nenañ duñu djublu sen manam sen awray dal mum ñom nenañu dañuy bañ muy djublu ci qibla bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal ni ah lolu lañuy waxa legi xam ngeen ni ngeen di def moy sama manam fi nga xamantene moy sama jekki way bi manam buma sama wanak bi fi nga xamantene manam mom lañuy toge wulbati len mu ko mu djublu qibla bi manam lolu manam lolu manam yoyu manam hadith bobu borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañu wute ci wërum ak ñaaka wërum manam ndax borom manam ndax imam at-tirmidhi rahimahullah neena dama laaj muhammad mi ngi ci djublu imam muhammad ibnu isma'il al-bukhari rahimahullah ne ko ndax hadith bobu hadith bu werr la wala det manam imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dan ne hadith bi dafa am ay ittirab manam dafa am ay dorante ay controverse yu bari yu ci am waye dal li nga xamanteni werr na dal mom yaa aisha radhiyallahu anha mom wax nako manam imam ahmad rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne ah arak ana naka lay meuna ndax hadith bobu li ñi xam moy hammad ibn salama daf ko jele ci khalid ibn hadha mom mu jele ko ci khalid ibn abi salt mu jele ko ci arak jele ko ci ya aisha radiyallahu ta'ala anha imam ahmad rahimahullahu ta'ala dafa wax na arak mom munuta degge manam ana naka manam waxul dani ana naka la meuna degge ci ya aisha radiyallahu ta'ala anha te yenen hadith mu ko dan jele ci urwat ibn zubair rahimahullahu ta'ala manam kon mom dafa ne lolou dal mom dafa gis ne dal vraiment lu sori la wara don manam arab di degge ci aisha radhiyallahu ta'ala anha mune nak li geuna wer kon ci hadith bobu dal moy dafa mursal dagn ko manam dafa nek hadith bo xamne amna ak dog logo am ci digeunte arab ak ya aisha radhiyallahu ta'ala anha amma imam ibn hazm rahimahullah al-hafiz ibn hazm rahmahu allah ta'ala mom dafa wax ne hadith bobu ala kulli halin degerul te werul ndax khalid ibn abi salt mom ken xamul kumu don waye lolou ñi nga xamantene ñom ñoy ku melni al imam al hafiz ابن دقيق العين اك امام الحافظ بدر الدين العيني رحمه الله عليه ما دنجو ديلو واخ جوجو ندخ كنا خمنني الامام ابن حزم رحمه الله تعالى ñak xam nit rek taxul manam mom mu ñak xam nit taxul koko baña nek ku siiw ndax imam ibn hibban rahimahullah neen tuduna khalid ibn abi salt bobu ci as-siqat manam boole nako neena siqala niki nono khalid ibn abi salt dafa nek ko xamantene manam xame won nañ ko mu nek ko xamne dafa jégué won lol nek borom xam xam bu mak bu jégué won khalifatul rashid Omar ibn al-Abdulaziz radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene bok na ci nga xamantene ñom ñoko gënonu jégué motax bok na ci sax d'ailleurs histoire bi benn ci riwayat yiñ ko netalé moy Omar ibn al-Abdulaziz radiyallahu anhu dafa mësa tok daal né ah man dé depuis at sangam daal di wax at bu sori musuma tour ndox ba nga dem all mu bak djublu qibla ndax bama déggé hadith bi ba légui manam mu wax daal né bamu néké godé ba légui djublu wol qibla Khalid ibn Abi Salt neko nak ah yaay Aisha radiyallahu anha lat nagn koko te arab neena sami'tu degna yaay Aisha radiyallahu anha ne manam biñ ko laaje wal gogum mu netali da di netali hadith bi ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko tuddele ne nit ñi dañuy bañ lool mu melni biñu degge hadith bi nga xamne mo nek ci muwatta'u bi Imam Malik rahimahullah nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la tastaqbilul qiblata bi furujikum bu len djublul qibla ci sen awray manam ñom ñu deggé ci ak haram ndekete yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ak sibil la ci djublu won manam awray neen rek taxaw djublu qibla ba nga tok djublu qibla loolu la don téré légui nak manam mu nek lo xamanteni dañ ko sip ñom nak bañ ca comprendre ni dafa haram yenenti bi sallallahu alaihi wasallam xamni ñi buñu leen bayyi wéyé ci li dinañ dem ba ëppal ci bi la atté mu daal di dindi atté bobu daal li fax sax nak légui kay ma def li nga xamantene mom moy li ëpp wala bok li nga xamantene mom fa la ray bu téene moy sama wa nak wi sax légui djublu way bi dañ koy daal di changer manam mu nax a mu daal di nak changer djublu way bobu manam loolu day tek manam hadith bobu nonu manam nga xamantene Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala mom neele lako comprendre won biko Khalid ibn Abi Salt waxe lolou mom mi nga xamantene siqalat borom xam xam la ci ko xamantene manam mo netali wax ji manam kon lolou day tekkel ne kon arak deggina ci Aisha radiyallahu anha teet arak bu fekenteene li upp ci hadith yi mi deg yi ñi netali Aisha radiyallahu anha da koy degge ci Urwat ibn Zubayr rahimahullah tamit même bu fekenteene lolou mo am hadith bi mom dak manam tum rankewul manam mom arak dadi degge ci yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha ndax ñom ño bokkon dekk bi ñu nekk te moy Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam niki nonu itam manam arak bobu solo na ay hadith ci Abu Hurayra radiyallahu anhu te Abu Hurayra ak yaay Aisha seenu genn aduna dafa jegento radiyallahu ta'ala anhuma kon lolou day tektale ne kon arak mën na degge ci Aisha radiyallahu anha manam kon hadith bi bobu dal lolou manam ci gattal moy leral gi nga xamantene mom lañu bëggona leral ci wërëm ak ñak wërëm di wanene dakk giñ ko dakk tamit dal téréwul manam Imam al-Bukhari rahimahullah wax gi nga xamantene mom la wax ne wuté nañ ci tamit manam ndax dafa am ay ittirab ay controverse yu bari baba nopi tamit imam ahmad ibn hanbal mom waxul ne arak deggewul ci aisha radiyallahu anha waye dafa japp ne lolou dal vraiment dafa nek lu étrange dal ci mom waye comme ni nga xamantene nonu lañ ko leralé manam ni nga xamantene mom la al hafiz ibn daqiqul ayd ci ihkamul ahkam ak al imam badruddin al ayni ci bimi sharh sahihul imam al bukhari ci umdatul qari rahmatullahi alayhi ma leral nañ ko amma imam al-hafiz rahimahullah manam ibn daqiq al-ayd dafa wax sax ne di jappal ci leral gi ma la leral ci mbiru hadith bi ndax danaka do ko gis ci benen tire manam kon hadith bi li nga xamantene dal mom lañ ci meuna wax bu boba moy hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi mum degeerna mu dadi dess nak lolu ben la ci hadith yi nga xamantene ño indi leunt yi manam bobu tamit bobu benen hadith la مراد ام حديث بي موم حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بي nga xamantene daf ni raqitu yegna yow man bis ala bayti hafsa ci kaw neegu hafsa muna fara radiyallahu anha faraaytu ma gis annabi yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam ci riwaya nga xamne ño nek ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima xamuma ana lan mo tere al imam al-hafiz عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله اندي ول بات على لبنتين بي مانام تي كاو نياري مول نдах لولو تاميت دا فا ام لنين لو خامتيني داف كوي تكتلي ان شاء الله كوم نيغا خامتيني نونو لنج تي نيوي مانام مو دادي نيك تي تي كاو نياري مول من يقضي حاجته موي فاج اجو مستقبل الشام مو دادي جبلو شام مستقبل الكعبة مو دادي وان غيناو كعبة جي مانام كون مانام يي تي غاتال دال moy yi nga xamantene ñoy hadith yi nga xamantene yenn yi dañuy daganal ci ñoyal benn bi comme ni nga xamantene non la nekk hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi manam mom dafa wax rek ne day tour ndox manam djublu qibla bi te waxul baxam ci bir keur la ka don defé wala det hadithu yi nga xamantene ñom ñoy comme hadithu abu ayyub al-ansari bi ak hadithu maqal ibn abi maqal bi ak hadithu abu hurayra ak hadith abdullah ibn al haris ak yeneen hadith yu melni ñom radiyallahu ta'ala anil jami' yep dañuy téré ci luñu doyal amma hadith yi nga xamantene moy hadith ya aisha radiyallahu anha mom dafa melni luy digël ci luñu doyal niki non hadith abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi manam mom dafa melni lo xamantene tamit da fay ter da fay digël manam day daganal ci luñu doyal waye dañu xamne abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mom ni nga xamantene nonu la degge won hadith bi ni nga xamantene nonu la ko degge won mom moy ni ci bir keur yi rek la dagan lolu d'ailleurs mom motax al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bimi indi hadith abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhuma anhu bi dafa wax ne tere gi nga xamantene babu an-nahy an istiqbal al-qibla aw istidbarha 'inda qada' al-hajat illa fil bunyan mom lolou imam al-bukhari wax al-jidar wa nahwi dadi wax lolou nonu la ubbe buntu bi dadi indi hadith bi kefe indi benen hadith abdullah ibn umar bi dadi koy tudde babu at-tabarruz 'ala labinatayn manam kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa wax ni buntu téré gi ni téré ku tour ndox wala muy dem all di djublu qibla bi ba mu dessu fekente ne lo xamantene fuñu tabax la manam muy lu démé ne kay manam luñu saket wala bok lu démé non manam ba para da di indi hadithu manam da bi xabenen buntu bi ci teggu mu dal ni dem all ci kaw ñaari mool dadi indi hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma niki nonu imam an-nasa'i ak imam at-tirmidhi ak abu dawud ak numaja ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' kenn ku ci nek ci ñoom day dadi indi hadith bi bu abu ayyub al-ansari bi radiyallahu ta'ala anhu dadi koy tek ci kanam dadi wanani manam dañuy téré ku djublu qibla wanak ci dem allu wala deet ginnaw yi bu dadi inde dal ar-rukhsatu fi dhalika fil bunyan ana da atté bi nak dafa am luñ ci woyofal bu fekkante ni da nga nek ci biiru tabax yoy yep day wané ni ñom kon niñu comprendre won hadith yi mom moy li nga xamné mom la jumhurul ulama té mom moy maliki ye ak shafi'i ye ak hanabila ye rahmatullah ala al jami' ni nga xamanté na nonu lañu comprendre won hadith bi mom moy kon ñom manam ni nga xamanté manam moy li abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala ma comprendre won lolu rawatina ne ci sunanu imam abu daud rahimahullah marwan rahimahullah mi ngi netali neena dama andako mo abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma neena ñu daldi dem ba ci wetu ba ci ñu daldi dem manam di tukki ñu dem ba ci all bi muy tour ndox daldi tek manam gelle mom tek ko ci kanamam daldi tok tour ndox djublu qibla bi neena mu daldi koy laaj ne ko ah ma defene won ni li dañ koy téré mu ne dedet lolou moy su fekente na amul dara lu dox sa digënté ak qibla bi manam bu boba deg gi nga xamantene mom la abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu am ci téré gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam téré ku tour ndox ba ngay dem all tejublu ci qibla bi mom moy manam dafa wouté complètement ak deg gi nga xamantene mom la ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala huma degge ndax ni nga xamantene mom la ci am abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu degge comme niñ ko gisee won ci hadith bi wessu mom moy dafa wax ni mom bamu deme sham wala bok ci benen riwaya bimu deme misra dafa gis wanak yi ñu tabax ko mu djublu kaaba gi neena ñu jeng tuti te jeggalu yalla subhanahu wa ta'ala lolu day woné mom deg gim ci am mom moy ni dañ ko haramal ci luñu doyal mo xam ci bir tabakh yi la wala bok ci all bala amma am abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mom deg gi nga xamantene mom la ci degge deg gi nga xamantene mom la ci am moy dal dañ koy téré rek bu fekkentene ci all bi la waye te amul dara lu dox sa digënté qibla bi kon ni nga xamantene manam ci gattal yi ñom ñoy dalil yi nga xamantene kenn ku ci nekk dafa am yo jëfandiko am yeneen yi nga xol nokoy def manam su fekkentene manam kon moy mazhab bu jëk bi moy ñi nga xamne dañ ko haramal ci luñu doyal ñom kon yi nga xamantene ay hadith la yuy haramal ci luñu doyal yoyu luñu jëfandiko amma hadith wa amr abdullah ibn umar ibn al-khattab bi radiyallahu ta'ala anhuma dañ ne koku hikayatu fi'lin la wala hikayatu halla manam daf do netali xal bu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nekewon manam xamuñu ban ngant la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam am ba tax mu def lolu ndax liko yet li tax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don def moy dafa nekkon ci wanago manam kon lolu dal ala kulli hal dafa neubuti ñune nañu imaginer su fekkontene tay yenenbi abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma gisul won yenenbi sallallahu alaihi wasallam kon ana ban atté mom lañuy jox manam bir mom est ce kon duñu wax rek ne dafa haram rek dal ci luñu doyal ñu dal ne tamit manam kon amma hadithu jabir bi mom lolu mom tektelewul tamit dara parce que dafa gis rek la wax lolu batay ñom yépp amul ben bo xamantene yenenbi sallallahu alaihi wasallam moone def leen bi amma fi nga xamantene dafa téré nak mom daf ko téré ci luñu doyal té hadith yoyu tamit daño bari muy téré gu leer ne bu ko kenn def kon ñom fofu luñu sukkandiko wax joju am ñeneen ño xamantene dañ manam me wax joju tamit manam li nga xamantene manam mom lañ koy tonto insha Allah ta'ala dañu ci ñew amma li nga xamantene manam mom moy ñiko daganal ci luñu doyal ñom hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bi ak hadith ya Aisha bi ak hadith Jabir ibn Abdullah bi radiyallahu ta'ala ani jami' mom lañu jëfëndiko ngir tektalo ci li wané manam kon dal djublu qibla bi mom dagan na ci luñu doyal amma lool te zahiriyye rahmuhullahu ta'ala mom lañu japp comme ni nga xamantene non lañ ko waxati moy mazhabu urwa ibn zubayr ak rabi'at ar-ra'i rahmatullahi 'ala al-jami' manam kon ñom bu boba ñom dañ ko daganal ci luñu doyal bu boba nak ñom dañu wax ni hadith yi nga xamantene lañuy téré yoy mom dañ ko nasaxal ndax jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma dafa wax ne at rek avant muy genn aduna ginnaw daf ñoo téré won waye at rek ginnaw muy genn aduna gis nako mu tour ndox djublu qibla bi te lolu manam waxul ne ci neeg yi la ne wala neegul ji neeg waxu ci dara kon boba ñu daldi bayyi mbir mi ci zahiru wax ji boba daldi koy daganal itam ci luñu doyal ba pare manam ñu daldi gëna tekte lo hadith bi nga xamantene moy hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi waye al imam ibn hazm rahimahullah donta zahiriyul mazhab la dafa jappale mazahibul hanafiyyin rahmatullahi ala al jami' ndax daño wax ne mom dafa wax ne hadith bobu de toute façon hadith ya Aisha radhiyallahu anha manam hadith bobu de toute façon werul comme niñ ko waxe won mom dafa japp ne hadith bi werul waye mu dal di wax jo xamantene quand même matna bayyi xel mu ne même hadith bobu su werul sax dañuy wax ne yenen hadith yi nga xamantene moy tere bi manam ñom ñoo nasaxal hadithu ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi ñu ne ko ana loolu nan nga ko mëna waxe mu daan ne waaw xay mo wax leet ni mako mëna waxe moy yanuul mana yenenbi sallallahu alayhi wa sallam gaay ni ñoom duñu djublu mu téré leen ni leen bu leen djublu qibla tour ndox wala ngeen di dem all te mu leer leen ni loolu buñ koy def dañuy wuñu seen ay awra mu téré leen loolu ba bari wulbatiku ñu wax ko muy étonné wu nan ah ndekete ñi ngi def lool mu ne lool dal yandul mana kon liñ ci mëna déggé moy même hadith bobu su wéron dañuy xamné kon hadith yi nga xamantene moy hadith Abu Ayyub al-Ansari bi ak yenen hadith yi nga xamantene ñom ñoko nuru lool mom radiyallahu ta'ala anhu manam ak hadith yi nga xamantene ñom ñoko nuru ñom dañuy dëgeural manam li nga xamantene mom la al imam ibn hazm rahimahullah wax te lolou mom moy mazhabul hanafiyya rahmatullahi ala al jami'a ba pare ñu daldi wax benen mbir ñom manam ñi nga xamantene ñom ño japp ne dafa haram ci luñu joyal daldi tek lo benen mbir bu gëna bu leer manam ñu ne qibla jublu qibla manam de toute façon nit ki su nekké ci all bi etam dina am bu fekente ne ci benen rew la ne di nga gis ay montagne wala ay tabax yo xamne dinañ dox ci digënté ak qibla bi koku mën ta ñak dina am ay garab wala yu mel nonu kon ala kulli halin mbir mi day dal nekk tam la même chose ke bu boba dootul amati tekantal digënté mu nekk ci bir tabax wala bok nekkul ci bir tabax ñu neex té dañ xol bu fekente ne ki day julli di jublu qibla bi buy julli di djublu qibla bi manam bu kabare seug kabar gi manam le fait que dal muy djublu qibla bi mo xam tabax nek na ci ginnaw ci kanamum wala neeku ci mo xam tek na satir ci kanamum wala neeku ci rek dañuy japp na djublu na qibla wa kon ana lan motax ñuy wara indi différence entre fi ak fi ñu da bi tektolo kon ci tektolo yoy yef day degeural ne liñu wax dal manam wax la jo xamantene matna baye xel waye yoy yef amna ay tontu te dinañ ci ñew insha Allah ta'ala amma ñi nga xamantene kon ñoom dañ ko daganal ci luñu joyal wax nañ la fi nga xamantene mom lañu tektelo mom moy hadith yi nga xamantene zahir bi day wone ni dal dañ ko daganal ñoom ñu japp ni kon mom mo ñoom ño folliyé benen mbir bi nga xamantene tamit mom manam mom la ñeneen ñi nga xamantene nak dañ ko sip ñoom fi nga xamantene mom lañu tektelo moy dañ ne dañuy jël hadith yi nga xamantene dañ ko téré dafa am mu am hadith yo xamantene day wone ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def nako bu boba nak nuñu len di bolé moy dañuy wax ne kon bi yi dafa manam kon bu boba day wone ni hadith ye haramut ndek du won pour haramal wa day wone ni kon hadith yi dañ ko manam dañ ko sif rek lañ mëna wax manam nonu lañ len di bolé mu melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam téré gi nga xamantene mom la téré won nit ki di nan ndox ba para di taxaw mu daldi koy téré ba nopi daldi wëlbeuti gi ñu gis ko muy nan ndox taxaw ngir wone ni dal manam loolu dafa nek lo xamne dañ ko sepp ak yu demé nek nonu yoyu bari na manam no xamantene dañ koy bolé hadith yi wa loolu itam tontu bi insha Allah ta'ala dinañ ci ñew mu am benen manam ñi nga xamantene dañoo jëfëndiko ñaari qibla yi ñoo ñu waxon nañ leen seen mazhab ci hadith bi wésu li tax moy ño hadith yi nga xamantene dafa wax al qiblatayn te moy hadith ma qal ibn abi ma qal bi rahmatul rahim radiyallahu anhu nga xamantene mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ño tere won ni djublu ci ñaari qibla yi buñuy tour ndox kon lolu ñom motax ñu jëfëndiko ñaari qibla yi benen bi moy su fekenteene mune bu len ko won kanam bu len ko won ginnaw te d'accord nañ ni qibla bi ñaari qibla la manam ñaari qibla ñom ño mësona am te mom moy baytul maqdis ak kaaba gi motax sax amna juma jo xamantene dañ koy tuddé masjidul qiblatayn manam juma ñaari qibla yi ndax dañ fa jullé djublu ci ñaari qibla yi ala kulli hal ñom fofu lañu tektolo waye loolu li nga xamantene mom lañu waxon ci jotay bi wessu moy déssena deug ndax mbolam ñi nga xamantene ñoy sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum yi solo hadith bi ñom liñu déggé ci qibla rek mom moy qibla manam moy kaaba gi waye djublu wuñ ci baytul maqdis ala kulli hal amma benen bi nga xamantene manam mom la ñeneen nit manam yeneen ñeneen ñi fiñu tektalo ci hadith yoyu moy ñi nga xamantene ñom ñoy ñiko ñi daganal manam wan gin manam wan manam ñi nga xamantene dañoo def tekantal digënte manam tour ndox ak dem all manam ñom hadithu jabir bi radiyallahu ta'ala anhum bom lañ jël manam da di koy jox priorité dal ni comme nak dañ ne rek day fajj a djom te xamuñu won ndax hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab bi radiyallahu ta'ala anhuma ana lan la don def te hadithu jabir bi radiyallahu ta'ala anhum mom dafa préciser ni da don tour ndox kon bu woba dañuy tekantal rek digënté tour ndox ak dem all amma yenen hadith yi nga amma ñeneen ñi nga xamantene ñom dañoo gis ne dal mën nga wan ginnaw qibla bi waye ala kulli halin do ko won ginnaw ñom dañoo japp ne hadithu jabir bi wërul waye hadith bobu wërna ndax ibn hibban rahimahullahu ta'ala wërul nako niki non imam al-bukhari wërul nako niki non imam at-tirmidhi neena hadithun hasan manam bu boba dañuy xamne hadith bobu wërna kon ñom seen lay woow day daali tambale daqu waye ala kulli halin ñom dañoo wax ne wan ginnaw gi mom moy li nga xamantene mom mo sax te mom moy hadd moy abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ta hadith bi